أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لذنا شپاگ دیر شایعاتنا آخیر پوری درین باب دے دیکی تزہید تی دنیا ترغیب دے آخیرت تا پا ذکر دنہ و صفات و دی ایمان والا بیا تخویف اخروی بیا ترغیب دے حکم دا اللہ تا سرد زجر نمونکرینو تا عقلی دلیل با ہم پیش کئی آخیر کے صداقت دا قرآن و تاکید دا وحی دے آیات کریمہ کے 36 نمبر آیات کی ردی صورت تزہید تی دنیا دے فما اوتیتم من شيء ناغا چې درکړې شوې دي تاسو ته هر څه چې فمتاع الحیات الدنیا نو سامان د مزې د ژوند دنیا له فانی سامان د ژوند دنیا له متاع له مرا لګه غون ته فائدہ ده د دیو جنا وی فرمایل چې ک تاسو له الله څخه فائدې درکړې له مخکې آیات کرے ولګوا کی مخکې آیت کریمه کې او فرمایل کنا چې چاله الله کیشته اور کړی د کیشته مالکان دي کیشته ګرځي او په معتدلو هواګانو کې ګرځي او د غرق نه بچ کی الله دارنګي نور افاتونو نه بچ کی نو دا خو د دنیا لګه فائدہ ده کنا فمتاع الحیات الدنیا نو په دې سره تکبر کول او بیا شرک کې خطا کېدل او توحید د الله نه مخړول دا حرام دي نه روا دي ځکه وی متاع د وجنا اصل مسئلہ مفردہ فمتاع الحیات الدنیا او ما عند الله او غاچد الله تعالی سره دی خیر غردی الله سره جس دی غردی غری او ابقا او همیشه د پاره دی باقی دی او چاله وی الذین امنوا وکسانوا لجیمان راول له والا ربهم يتوکلون او خپل رب باندې ځان سپاری مانا دا آخرت دا نعمتونو دا حصول دا پارا کہ اگا غرم دیو ہمیشہ دی ذریعہ نہ صفات تیجی پچا کے راشی اگا نہ صفات دا دیزے نا پیش کئی او دے آیت کریمہ کی دا دو ذکر کلو یو ایمان او بل توکل کل پا اللہ تعالیٰ باندے پاول صفت کی اشارہ دا شرک جلی نہ بچ کے دوتا چھ دے دا صراحتن شرک نبل کل بچ دے دکا ایمان دے پکے او پا دویم کی اشارہ دا شرک خفی نہ امزان بچ گئی شرک خفی ریا وته وي ځکه په توکل کې دا معنا ده چې دا الله نه سیوا بل هیڅ څه ته التفات نه کول او دا باغ صورت کې راځي چې سړی کې ریا نه وي کنه نو معنا نه شرک جلی کوي او نه شرک خفی کوي او الذین یجتنبون کبائر الاثم او هغه کسان چې دی ډډه کوي د غټو غټو ګناهونو نه کبائر الاثم د کبیره ګناهونو نه ځان بچ کوي والفواحش او د بی حیاه د کارونه دا سلبی صفات ذکر کړي هغه مخ کې دواړه ایجابی صفاتونه او دا سلبی صفات دي یو صفت دا ده چې د کبیره نزان بچ کړي هر هغه ګناه چې د هغه عقوبت ډیر او سخت دي لکه شرک قتل زنا غلا د مور او پلار نافرمانی جادو په دروغ قسمونه کول بوهتان او بدنامي لګول وغیرہ دا کبایر دي کنه چې د نزان بچ کړي او فواحش د اقات دي پس د عام نه معنی ګناهونو کې هغه چې عقل ته هم نفرت کی خو طبیعت تم نفرت کی او دا غی قباحت هر عقل والا تخکاری لکه دروغ ویل شو زنا دوکا خیانت وغیرہ غپدی کې داخل شو د فواحش نو امزان بچ کی او دارنګه د کبائر نو امزان بچ کی دا فواحش اصل کې پدی کبائرو کې غ خاص ګناہوں نشو کنه چې عقل او طبیعت دواړه پد غنی او اذا ما غلبو بل صفت داده مخی حقوق الله ذکر کرو نوز دی که حقوق العباد ذکر گئی او دی دا صفت دا اعتدال وی معنی که سوک دا بی عزتی کئی نو غصه کی گی دا غیرت دا وجنه لیکن بیا بدل ناخلی بلکی بخشش کئی و اذا ما غلبو کلچ دی غصه شی نو هم یغفرون دی بخشش کئی بخنه کئی بلتخا غصه شی او دا غصه چلول و سمیه اوی لیکن بیا هم سکئی مغفرت کئی دا معنی یاد ساتا غضب پا کراغ غصه شو او چه کلا قدرت خومون دا پاغو او دا بیماری هم یغفرون نو والذین استجابو لربهم او اغا کسان دا بل صفت ذکر کئی بینزم شپگم وم اتم صفت دلتا ذکر کئی والذین او اغا کسان استجابو لربهم چه قبول کری دی حکمون در رب خبل در رب احکام قبلی دیکی دی ایمان نرست و انقیاد تا اشاره دا چه دی کامل منقاد دی دا اللہ دا احکامو او اقام الصلاة او پابندی کئی دا مانزو دا منس پابندی کئی تا عباداتو که اهم چهو اغای صلاتو نو اغای ذکر کو مراسی طول عبادات تی ذکر پا عباداتو که دا بدنی عباداتو مقامو چت تی و بیا پایی که دا صلات مقامو چت تی کرن اغای ذکر کو دیتوی که پا کلی کی او فرد اهم ذکر کی فرد کامل نوٹ خیاس چی مانا دی پورا دا دین پابندی که یقام الصلاة او امرو هم شورا بینهم و امرو همو کار دا دی شورا بینهم مشوره کولی پا مینز دا دی که مشوره کئی دیو بل سلام مشوره کئی امرو هم شورا بینهم او مشوره دا پارا دا احکامو جوڑولو نا بلکه دا پارا دا احکامو چلولو بلو که فرق دی دانه چی مشوره با که شورا بای کمیتی بای او پایی که با احکام دا زان جوڑو نا نا احکام خو جوڑ شوی نی تیار را غلی دی خدا غیر تنفیذ و دا نافذ کولو دا پارا بسا شکل اختیارو او دی طبیعی اسلامی شورا بی لکی گی آر چی مغربی شورا دا جمهوریت چی و توی دیماکریسی نا آغا دا احکامو جوڑولو دا پاری خوا اگه احکام جوڑی او آغا شرک دی او دلتا چی کم ذکر کئی نا دا دا احکامو دا تنفیذ دا پارا دا گوری دالو که فرق دی خوا او دا صفت را دیو جن ذکر کو چی داور دی صورت توحید پا حکم جو کنا ان الحکم الا للہ او دے ذکر کرو چی گوری ولایت صرف اللہ دا دی بل چالا نشتا فیصلی با صرف آغا کئی بل سوکنا نا دا آغا دا فیصلی دا جاری کولو دا پار شورا کول بکار دی کن بیا کل چی تیرشیوی صفتون مشوری تا محتاج ندی بلکہ روز تو اعمالو کی مشوری تا حاجت تی دی وجن دا صفت مین سے ذکر کرو اور روز تو اعمال چی کمرا روان دی کی مشورا پکار دا او امر دا شورا تاوست سورہ عمران 159 کم تیرشیو چی دا حکم دی چی پا امر مهم کی چه دا پا کم طریقه بانده او چلو ایک بشورا کی خو اهل الحل والعقد مان آغا کسان چه اغا تلل پرانستل کولی شیو خیار خلق تول نا داگی بشورایی او دا هر قوم نمائندگان با پکی دا مسلمانان دا مختلف و خاندانون و زهنو نمائندگان با پکی اغی بناستی او اغی با کورنه کی او خبر مشوره کی چه دا آغا اخری خلاص برو باسی نشول برو باسی پا دی طریقه بانده دی حل لی پا دی طریقه بانده حل لی امرهم شورا بینهم مانا دا غیو کار به بغیر د مشورې نه ښه اسلام کې ډیکټیټرشپ نشته چې وسړې بلګي او غو کده الله احکام جاری کړي یا څه کوي نو پای کې هم چې کومه طریقه چلی نو هغه به ال اهل حل والعقد شورا ولا خامه کوي هغه به د پوسټ کې په کومه طریقه هغه وګوره د عمر رضی الله عنه تر ځ خلافت ته راواله وګوره چې مثلا راغلی دا نو زاره صحابه قدما او علما غیره جمع کړی دي او غي مخه ته خبره کړی چې دا په دې طریقه دا په دې طریقه او غي چې بیا سویل دي او خلاصه نه چول راوت نه غي ناقص کړی نه شي امرهم شورا بینهم دا نه دې مطلب دا نه چې مشورې کار بنی او پکې وو مشوره کوي باید کارونو خو د مشورې نه کنه او موږ ټیم دې ته راځل چې مشوره وکړو چې موږ کو کو نه او مشوره کوم چې د څه کومه کنه او مشوره کوم چې کور ته لاړ شم کنه بار ته لاړ شم کنه او مشوره کوم چې ډوډۍ وخورم کنه او ډوډۍ بس په خو باندېنګل په خو کنه ټیپر په خو دا نه دا امر اهم چې کوم اهم ضروری کار دی دا غي بار کې دي مشوره کوي امر هم شورا بینهم او مخ کې ماته زو ته ویلو ال د تیرشیو و مما رزقناهم ينفقون او باج دا غي نه چې مونږ دی له ورکړي دي دیه خرج کوي مارا دې بل صفات دی چه ده مال او دولت اغدا نگنه چه بس ده نه بس خرچه مرچه نئی ادا به صرف زمان لاس کې پرو دي نه دې ته خرچي کې مختلفه خرچي سلويختمه دی وباسي کال پس دارنګ خیر خیرات پکې کوي ناغه په یو لاس کې نه پاتې کیږي مختلفو لاسونو تزيخه سرمایدارانه نظام اي کې سرمایه وطن سره پرته ده او غنور داغه معمولی غو درښول ور کوي هغه تر څه پاتې کیږي نه اسلام د سرمایدارانه ذهنیت خلاف دی کم چې د امریکای نظام دی او داغه نظامو خلاف دی چې هغه سوشلیست دی د روس والا نظام د ډالو نظام اسلام بین بین نه اعتدال والا دی انفاق کې خرچ کې دي کې اشاره وا چې رزق نه موږ ول ور کړی له سزور نه موږ ول لا څه ما کړو دماغ با ولا بالکل اوټ کړو دی بلې ونه او ریسبم نو نه موږ ول ور کړی دی نو بل چې موږ ول ور کړی د دې مالکان شو رزق دې خرچ کوي کنه اسلام کې ملکیت شته نه جیخه نه جی ملکیت شته ذاتی ملکیت کې نه خرچ بر سره کوي اسمان نه وکړي خدای غي نه کوي کنه چې کوم د نه جی ملکیت دی کوم یې مار ځکنه لکه څنګه چې سوشلیست دهریا اغه د دې نه دی قائل دی یو انسان نجی ملکیت دی اغه یې زر زن زمين مشترک دی وینا نجی ملکیت دی ځکه خو الله حکم کوي چې خرچه ته وکا چې رته نجی ملکیت نه رته څنګه حکم کوي چې ته خرچه وکا پر دې مال نه خرچه وکي او دیم مما مینه ورو د کو دې کې لري شاري نقطې بګي من ما نه باز دې داګه نه تا ته دانو یې ټول ورکا باز دې نه ورکا باز دې ورکا اگر چې ټول ورکول اغم جایز دانه چې حرامو په هغه مضبوط زړه غواړي لکه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په شان چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ویلا ضرورت دی چې اندر اټول وای هغه د ټول کور مال لوړ مخې ته کیږي په کور د سپرې په دنه بیل سلام پوښو دا الله او د الله د رسول نوم کافی دی بل څه ضرورت نشته مال به بیا راشي نو درجو کې فرق دی څه صحابه به داسې چې هغه ته ټول کور مال نیم کړل دي نیم پنی میرا ول نیم د الله په لار کې خیرات کړل دي سب کې داسې دي چې غي سلوره مې څو ور کړل دي لکه عمر رضی الله عنه نیم مال ورکو عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره چې کم دنانی رو کنه مې مال وسره هغه ورټ نیمې راول ورې کو دا چې نورو کسانو د خپل وس مناسب نو اسلام چې حکم کوي دا شرطه د خیر خیرات د خیګړې په کار کې ولګو محمد رسول الله غیره ترغیب ورکی خو ذاتی ملکیت وکړه نجی ملکیت وکړه ځکه هغه ته وایي چې تاسو د خپل ملکیت نه د اساس بار کې ادا نه خرچې وکړي خو بیا دور حد پرمنه چې وسړی وی راشه زدات خرچې کوم چې ځان بالکل داسې فری دی د اولاد او د بچو لپاره صفاتې نشي ځکه نبی له سلام ته صحابي وي ویزه ټول مال د الله په نوم خیرات کوم نبی له سلام او داسې مکو وینیمم مکوا وی درم ایسا بلکم یا سلس و سلس و کسیر بلکو درم الارکا ذکر در مرک پتنه لگی کتلاری و دا اخفل بچی سا چی پا کم کفاله کی دی دی تا دا سی پری خود چی آلتا یتا کففون الناس غیبانانی دی او بل نیغواری دا سورا بدا خبره بی خدانه لچی دی دا خلقونا مستقنی شی او پا غی گزار روانه اخفلا دور حدا پوری پری خود الخشتا او بار صورت مارته سوې مزاجونو کې فرق نه دامه وای چې عمر ابن عبدالعزيز رحمه الله چې هغه په بنو امیه کې او داسې بادشاه دی چې ډېر عادل او لکه د ابو بکر رضی الله عنه په شان دي زمانه هم لګره دا غن وسیم دی لکه زمانه د مختصره زمانه په کاله لیکن هغه چې کوم عدالت قائم کړو نو امام شافعي رحمه الله او د خلیفې راشد وی دا پنځم خلیفہ دی او په صحیح مانو کې چې وګوره دا ژوندګي و داسې ښه چې بنو امیه کې د عبدالعزيز وی د عبدالعزيز سوکو د عبدالملک ابن مروان نور دی عبدالملک ابن مروان پخپلا داغه پلار مروان الحق مروان ابن حکم دارنګ داغه سرور زامن مسلسل بادشاہان دي او داغه صرف یو نور فاطمه هغه په دوه عدد عمر ابن العزيز باندې او سره داغه نه حالسه دي حال داله چې ډیر کرتبا دا چې یو جوړه جامه د بل جامه نشته سليمان راغه روري کورته نو کورته وي پیدا خوله بدلې کړه دا جامه خو بدلې به بلو شراغ نه بیا غځمې وی تاسو په دلی کې لري دا یو جوړه ده دې مې جوړي غږ ته کولی شي دې مې جوړه جوړه کا دا حال عمر رضی الله عنه دا حال نه کمیس به او باسو ابه وینځو نو بیا به کمیس واچو نو لنګ به وینځو بیا به چې وښنه به واچو ورو ورو دا یو جوړه جامه دا غم داسې ده چې زه په زه پکې دا غم لګېدلې دي تاکي پکې لګېدلې دي هغه خلق رانه چې مال نو دولت نو مال او دولت هغه ځان سره نو راګر کړي مال او دولت یې خرج کړو عمر ابن العزيز رحم الله وی وفات شو او زامنې اته زامنو او صرف 200 روپیا د پرې خوتي 200 روپیا دا غره پاتې شو په ورځ میراث کې او تاریخ لګري دي د سليمان زامن چېونو یو یو زویتا ته یو یو کلی جیدات پاتې شو دی یو کلی تمره جیدادونه او ما دا غو زامن لیدلې چې د خلکو نه سوال کاو او د عمر ابن عبدالعزيز زامن مې لیدلې چې هغه 200 روپیا د پاتې شوې چې هغه با یو لا بل زکات او خیرات ورکاو چا وته وی تر خپل بچو د پاره څنګه جمع کوي هغه ته وی چې زما بچي بیا نه کاني یا بپدانی په دوه صورتونو خالقي جن انسان یا بني کی یا بپدی کدا بد خلق یو ناکاری فلن اكون ظهيرا للمجرمين که مجرم زما زویم دی کنه هغه سره امداد نه کوم او کدا خلقین وهو يتولى الصالحين نیکان دی پس الله متولی دی او چې الله له چا متولی غته دا عمر ته ضرورت دی عمر هغه څه په دندر ولی چې مال دی راکی الله شته کنه ما باندې څه کوي دا هغه غلی شخص هغه نیکان خلق دنیا کې مقصد مې دا چې قران خو مونږ ته دا نه دی ویل چې ټول دین دیکھ اشارہ و باز خورکا کنا مڑا تاغہ باز ام نورکے زکاة پا شکل کے سلوی اختمہ درکنو خیرات کی تا دا سی پر خود جستا اخفل مردی دا یرا شلمہ ورکے کلتمہ ورکے کنیمہ ورکے تا اخفل خوالا ومیم مارزت نامین پر خود نبل صفتو والذین اذا اصوابهم البغیو آغا کسان کل جورسی اغیتا سا زیاتے زیاتے پسوکو کی ظلم بیو کی بغی ظلم دوئی نو هم ينتصرون دی بدل اخلی دلگان خونه دی بدل اخلی غیرت دی پاکی خوا اس سوال پیدا شو چی تا اس تا مخ کی مای مانا یاد ساتے سوال دا پیدا شو چی مخ کی ویزا ما غزیبو هم یغفرو کل چی دی غصه شی کنا نو معافی کئی او دی صفت کی داو فرمال چی سوک پر ظلمو کی بدل تیخلی هم ينتصرون دیکی جمع پاکم دلی خلا تاقی گن جوابو ندی یو دا چې یو د عظمت مقام دی بل د رخصت مقام دی دا دواړه مقامات ځان ځان لې د عظمت مقام خدا دی چې د مغفرت په پته نه پی او رخصت دا د اجازه چې بدل غستی شي وجزاء سیئه سیئه مثلها او بصیر روان دا غیم را دینه سی واقعي دی نه یو سپېړه ورکړل یو سپېړه بور دی زم جواب دی چې ځما غضبو کاغی ته سو کنزلو کی داغي ذات تا ځما غضبو فی حق انفسهم ناغه وخت دی مغفرت کوي خو که یو سړی دی او د الله دین ته څه نقصان رسي نو هم ينتصرون دي بدل اخلي بلو کې فرق دی یو دا هغه ذات ته څه نقصان رسي بدنامي ته لګي کنزل ودا کې اس په کیسه پوری وي هغه یې معاف دي یو دا چې د الله د دین باره کې خبره کوي داغه دروانو له کوشش کې نه دی پورا بدل اخلي خدای هغه پورا جواب کوي هم ينتصرون دا ډول په دې طریقه لګي دي تعارض پکې نشته او د موږ سلفونو دا قول نقل لې چې قطعه ته منسوب کړو رحمه الله ورحمته واسع عليك بحر العلوم نن ما یو تفسیر واغز د ابو الله سمرقندی ناغم دې ده کې د آیات دلان دي د قطاده رحم الله قول نقل کړی دی بدای او تفسیر کې ابن قیم داغ تفسیر پاکستان کې چاپ شو درې جلد کې هغه نقل کړی دی او هغه یې قال بعض سلف د بعض سلفونه نقل کړی دی چې سلف دا ابو زمو وی چې ایمان والا اغلی چې دې ذلت نه اختیار ای چې ذلیل کیږي نه معنی چا نه یریږي نه او چې کله اقتدار راشي او هجره او زماد او سلام درې بل نه بیا وته معافي وکي پیدا هوجت مقام به ها چې ذلت نه قبل ایزام اذا صابهم البغي هم ينتصروا نه ګولار دي لیکن کله چې قدرت دلان دی راغی غو دشمن او په هجره اوسه بدل غته شه نو دوی ته معافي دا زموږ سلف مقام به ها چې غیدا ذکریم دي چې سړی د اوس دلان دی راغله دي او نو به پرېخي دی ولی هغه دشمني چا سره د خپل ځان د پاره نه کوله د الله د رضا د پاره کوله د علي رضی الله عنه څخه مشهور ده یهودی کا طرح ورلا چرایو کرلا پا مرای والا چالا کی خودا ناغا چنور سوشو کولی دلان دینا اغلا پا مخت دکانی ودو کل ناغا سمدستی اغا چالا تی کی تکلا یا اغا تورا پا پاس اچھے اغا تی جیبا کارو شو ما خوی چو اس کو ما تخنیخ نیک ہے بلی چو اسلی دا توحین تو بیجے ماما خلدو اغا تی دا اللہ دشمن مخت ما دا اللہ دا رضا دا پارا وجلے تا چی کلا مارا پا مخت دکانی ودو کل زمان خپلا غسر وجد شوا بما ویش اسنه چې دی وخت زدا شو کوم الله جل شانو را دوی تا خپل غوسه وجه لزم ما فارغ دي وجهتي اسلام دا وړي ښا دور اخلاص چې عمل کوم کینو الله داغه رضا ده پر زمون سلف دغه شانتی او چې دغه نظریه دا واخا تک وجوه چې اسلام قوي و پرېدو او چې کلمون خپل غوسه داغه بڑا سیستم شروع کړو الله په دینم څه پروا نه ساتل کده الله دین تار سور نقصان را شو چې زم ما ذات ته نقصان اندر شي زم معزز ما زم خوري زم او زدا سیم اچھا کل اقتدار و حکومت و یا زما زور راغے طاقت رال راغے نو بیا غریب دلوما او لب ظلمی را سرکڑے دے جو دیر کوم بیا جدا خو مسلمان ملی کدی بدل اخلی نه مار کوي دوری اجازه ته چي ریوي سپېړې بدل کې او سپېړې کته به ما سپېړې ورکه اوسه ظالم شي هم ين تصيرون انتظار څه ته وي بدل غسو ته دي ته نو شي زیاتې به وکا تا خو زیاتې وکا او بدل اغستل خصوصا زمون د پاره چې هغه داسې سړي چې دغه پزان کنټرول نه وي خو خبره راځي چې قفتي وکا بالکل ځان بند کولې چې دې شي کته بدل اخلي او زیاتې د نو شو په بدل اغه یو گزار کړی ته په واره زمون د مسلمانانو معاشره کې نن څنګه دا خدای چې اورور مرګ کړی دی بل ولوشت دې سرونه راو ته وره یو اورور مرګ کړی دی پلار ولوشت تر زوی ولوشت ماما کاکا ولوشت دا لا کم ظلم دی دا خلک کافر بم نه پیلا دی چې سکی دا لا دی مسلمانانو کار خدای چې هی انتصار کی خو چې کله په هیڅ ډول دلان دی نو ډیر په ګډا چې جرو امام معاف کړی زا تو د سنوه او دا واقعات موجود دي ښه چری بدی ته بدل صحابری د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم یو ځکه اولاد دی او تن اولګی دی او تن بلو وجه گزارې په کو بس غرا پریوت مړشو نه غزامنه دي چاپیرو شو ویني سو غیب وجه نه بیا حکومت اسلامي دی قاضی ته مخه تک کنه جمله د قصاص وال دي سړي وجه لري هغه جراوسته قاضی لا هغه کی هغه ته وی په اوس خو باندې د په بدل کې وځي راو یا هغه ته یو کتاسو سره پیسې مې سي اخلي شي دا باندې کیږي هغه دې ځار سره تیارې سره پیسې شي دی وایي صلح لا هغه ویننه نه صرف قصاص مونږ لارې وځل دي بوي هغه دې جی ما سره څه پردې امانت شي ما ته دومره اجازه راکې چې کور ته لاړ شم او پردې امانت چاله واپس کم بیا راځم دلته هغه څنګه څنګه کا پری دوه دي څه پته لګي چې لاړ شو بیا وې نه او تخته ویزان زامن سوګرو کنو هغه دا جو قتل په زما پرې به سوګ دا چې زامن شي زما زه الله منم دا الله رسول منم په دې پويګم چې واده خلافي جرم دی دروغ ګنا دی لوی ظلم دی سوګ به چې زما پدې شي یو صحابي را مخ کې شو غالبا ابو ذر رضی الله عنه جلال دې علوان سره هغه ته بس ځوانه ورشه بیا راځه تاسو ته پدې زامن سبا مزګره پوری ځان نورس سبا ماسپخینه پوری ځان نورس الله چلاړه بل رسوا صحابي موجود دي ظاهر له زمان کې هغه پرې خېږي پدې کې وخت نه زی شو خلکو سره یاره پیدا شو چې سړی رانه خدایغه په بدل کې بدې دي خو رسول الله صحابي دی او په قاضي باندې میره ده پر سره چې ځامن خو دی دلته ناس دي اوس بس کیږي او رسول الله صحابي خو پروا نه شته یو مسلمان ضمانت نه عزت سره جرم هم نه کړی یو مسلمان ضمانت نه عزت سره جرم هم نه کړی خصوصا هغه چې نیک سړی ری بیا او هغه په یره یره کې په دې کې چې قتل دی غاړه دوله خطا د عربو مل ټول داسې شکلوړې کاری دي چې سو پاس را روان یا په خو دوله دي پیسو کرا روان دي چې سار شو بده کې غزوان نور سي چې راو رسید نو خلک خوشاله شو ولې باندې خو یاره راغلی وای چې سړی دا په دې باندې لاړ نشي نیک سړی دی او دا زمانه ده هغه چې څنګه رسید نو هغه شکر دې راغی راي ټول خوشاله شو کنه او ټول دا غو تعریف وکړو چې ګوره د خپل لوز بالکل هغه ما سره څه پردي امانتونو او د مرګ نه پس خو بیا کې دي چې په خیانت کړو نو ما په خپل لاس باندې کسانو ته رسول پس دې را پاره تلو ما هغه ځامن دا غړي ولاړو هغه چې وکتل چې دای سره دې هغه مونږ معاف کو مونږ دې معاف کړل بس اسې دې پیسې نه پیسو تم زموږ ضرورت دي تر دې عمل ته چې مونږ وکتل نو بس دې مونږ معاف کړی د غلطی دي شویل انسان دې غلطی دي کیږي انسان دې غلطی کیږي مونږ معاف خدا غو دور دې دور کې تو ګوره چې سکیږي کم ناروا دي کم حرام کیږي قران کریم دا آخری صفت ذکر کوي جزاء صاحبهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئه سيئات مثلها دي آیات نمبر 41 او آیات نمبر 42 کې رسو ورپسې دغه دوا هم ده تم به خدا او فرمایل جزاء سيئه سيئه مثلها او بدلا د بده بدوي پشانت داغه بدلا د بده بدوي پشانت داغه ور دا لوبه چې شی ودا خو بدی و خدا دې خدایغه بدل کړي ته سم بدی و مشاکلت نه ودی ویلې چې ته مشاکلت کني هغه بدی نه هغه بدل نه لوبه بدی و د چې شپېړ لوبه ورکړو نه دا بدی و دوباره چې هغه شپېړ ورکې هغه بدی نه نه او مشاکلتن هغه ته سیئه و سیئه مثلها فمن عفا نو چا چې معافي وکړو د خپل حق او اصلح او عمل وکړو فاجره علی الله نو اجر داغو پا اللہ دے انہو لا یحب الظالمین بیشکا اللہ نخوخی ظالمان اس تا مصطفی دا وهم دا چې کله یو مظلوم خپل بدل د ظالم نه واخلي کنه کله کله دا جوشي نو بعض نه پوه خلق دې مظلوم باندې ملامتیا وي نو دې آیت کریمه کې پاغه خلق رد دی او دا بدل غسل عام دی که په بدن کې که په مال کې که په عزت کې نو دې آیات کې بیا حقدار د ملامتیا ذکر کوي ورپسې آیت کریمه ذکر او فرمایل والا من انتصر بعد ظلمه او چا چې بدل واغست رستو د ظلم کې دونه پد باندې فاولائک نو دا صفاتونو علما علیهم من سبیل نشته پدی هیڅ ملامتیا دې بدل غسل نه اچې بدل واغست نو د ظلم خو نه دی کړی د ظلم جواب ورکړی دی بلو کې فرق یو ظلم یو جواب او ظلم دغه بدل واغست نه الله ما علیهم من سبیل خو شی پورا بدل غسل تر زیاتې نه لیکري ها انما السبيل يقينا ملامت يا منا لارد ملامت يا يدي چې لارد ملامت يا د خلقو على الذين طاغوا كسانو د يظلمون الناس چې ظلم کوي په خلقو باندې مر حقوق العباد کې روانه کوي او يبغون في الارض بغير الحق او سرکشي کوي په ملک پنا حقا مر حقوق الله کې بغاوت کوي دا په قسمه بغاوت نه یو ظلم ظلم على الناس په خلق باندې ظلمي د حقوق العباد کې نقصان وي زیاتی وي او بل بغي په لار سره شرک کول کفر کول د الله د حقوقو خلاف ورزي کول یا بغونه په لار دي الله وي حقدار د ملامتیا ده او حقدار د ملامتیا په دوه قسمه یې کنه یو هغه چې ظلمونه کوي حقوق العباد ضایع کوي او بل هغه چې بغاوت کوي مانه حقوق الله بربادي کنه نو زه کوي دواړه ذکر کو یظلمون الناس او يبغون في الارض بغير الحق اولائك ذا صفات ولا لهم عذاب اليم دي ده پر عذاب دے درناک درناک عذاب دے اول من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور بیا دی کریمه کې دا ذکر گئی چې څوک صبر کوي د صبر نه کار اخلي او وخت د مصیبت کې او چې کله بل ته ظلم وکي دیو ته معافي کوي کنه نو دا خو بیا ډېر عظمت مقام دی او شت مقام دی د انبیا او مقام دی د صدیقین او اولیاء او مقام دی والا من صبر او خامخا چا چې صبر وکړو په وخت د مصیبت کې واغه فرا او معافي وکړو بخنه وکړه چا چې کله ظلم بګړي ارده په وس راغې ان ذلک لمن عظم الامور نو یقینا دا د عظمت د کارونو نه دی دا د عظمت کار دی خزه کمخ کې ما تاسو ته ویلی یو د عظمت مقام دی بل د رخصت مقام دی د عظمت مقام خداره چې مغفرت وکي او د رخصت مقام دار چې انتصاری مره بدل واخلي او دا پکې یو جواب وکنه او ډیر علما او دا وخکړو عظم الامور معنی الامور التي غظم عليها في الشرع هغه امور چې په شریعت کې هغه د عظمت په شکل کې ذکر دي معنی دا ډیر اهمیت دی وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ جزینا تخویف ذکر کی اخروی اگر چالا چه دمخ کی صفتونو نمحروم دے دا صفات پاکی نشتا کنالا چه کم دی ایمان والا صفات ذکر کرو داگی دا پارا تخویف دے وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ او سوک چه اللہ بیلاری کی اللہ بیلاری کی فما له من ولي نشتاغل حسوك بچكونك من بعده رستو د بلار کولو د الله نه دلام الله چې بلار کې نو سوک لارې د نشي راوسته ولي په معنا د هادي دي ما له من حاد او من يضل الله فلا هادي له کړه دغه څنګه حدیث کې تشویر راغلی او من يهد الله فلا مضل له او من يضلل فلا هادي له ومن يضلل الله سوک چې الله بلار کې دا هغه څو هدایت ته ان کې نشته رستو د اذلال د الله رضا لمن بعد مره من بعد اذلال او اتر الظالمین او ني بت الظالمان لما راوا العذاب کل شي او ني عذاب يقولون جوایبا هل الى مرد من سبيل آیا شته دی واپس ته سلارا او خو به دی وی چې اوس واپس ته لار شته بس بیا به نکوه کوم له لګو و خراکنو بس دابو کو دابو او بیا چې تا قبلیږي بار بار تیر شي وي دي یو دا لدی د خلی خبره ده الله جل شانو فرمایلی ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه انهم لكاذبون او بل دته میدان دنیا کې ردوس غذر او بانه نه پاتې شي چې غبوي وتراهم او تبديني يعرضون عليها چې پیش کې دي بشي په اور باندې خاشعين من الظل کاغوي د وجه د ذلتنا یعرضون علیها من علی النار ها ضمیر نار تراجع دے ځکه مخکې عذاب ذکر کړو د عذاب نه مراد عذاب النار دے تبوینی دی چې پیش کې دی بشي علیها طور باندې خاشعين من الذل سرکوزی وې د وجد ذلتنا خوشو دی ته وی چې د سړی په اندامونو کې داته عجز راشي کنه سره کته کړیو داته مړاوي شوی چې رل شوی کنه خاشعين دی مم دغه شان کاغه غوندګي د ذلت ته وجي د زکوی خاشیه وغه خشوع د چې الله د یره د وجي نه کنه خو په دنیا کې ایمان والے کې موجود و او د لپاره سبب د فلاح و دا خشوع نه خاشعين من الذل دی ينظرون غوري بدی من طرف خفي تسترغو کمزورو په نظر کمزوري ينظرون من جهنم ته وګوري من طرف خفي دسترغو په ګوتونو باندې راځي دته هغه نظر خفي وي کنه چې یره په پرتین لاس نه غوم نشي کدي خو په دې ګوتونو کې ګوري کنه من طرف دته مسارقه النظر وي کنه چې بل لا باندې په ونه شي زری سیستا ګورما من طرف خفي زاد المسير کې ابن جوزي رحم الله وي عبد الله ابن عباس امام مجاهد امام خفش دا ټول قولو چې من طرف الذليل معنی یې نظرون من عين ضعيفه کمزوري نظر باندې قتل چوته وي چې د ذلت د وجه ټول سترګې هم نشي کولاوله مخامخ هم نشي کته ویم قول داو قطاده رحم الله یسارقون النظر مسارقه النظر په دې نظر غلا دي ته وي چې بل لا باندې په نشي په ګوتونو ګوتونو کې ګوري او قبل دا څه وي دریم قول داو ابو عبیده یې نظرون به بعض عیونه کم هغه تر اجه دي په بعض سترګې به ګوري ټول سترګې نه دي کولاو کړي سترګې راځي پټه ده سترګې پټي دي زاد المسير کې ابن جوزي رحم الله یو بل قول نقل کړو د فراز زجاج وغیرہ نه او هغه قول بیا بحر العلوم مغور کړو چې هغه داده چې دی به ورته ګوري په زړونو ځکه الله خو دی وړاندې په ورته کړی دی او بل فرشتو چې نیولې د خپل راخینو په مخې راځي دې سخکاری دې پړونو وته ګوري دا زړه هغه کتل دین پړ دیو سیسته سور چې توکي دا هو کمزوري په نسبت د دې چې بسترګو ته ګوري کنه ځکه من طرف خفي وي والله اعلم وقال الذين امنوا وبويغ كسان جي مان راولے ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم يقينا پورا تاوان والدي حق كسان چ تاوان کي واچول غانو نخبل واهليهم او قال بچول يوم القيامه فرض القيامه ایمان والا وي دا پورا تاوانيان دي کنا دا مقوله رضي الله تدا يا دنيا کي دا پازي دنيا کين کي دي شي ان الخاسرين ابن قيم وي دنیا کې دا چلګل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم ایمان والوی دا غ تاوان والدی خو ظالمان یوازې ځان نه خپل اهل هم غرق کولې مګي شرک او کفر تر ابل یغیم په بدعت مخته کړی دي هغه هم بناروا او مخته کړی دي او هغه بال بچته دو د خپل خپلوان چې د لګي او هغه دین طرف ته زور کوي قران او سنت ته نو دیو سره بایکاټ کوي کنه دا غ ظالم دی کنه او هغه دې د وجه نه غلی شي هغه خپل بال بچ تبا خسروا انفسهم اهلی سوال دا چې خسروان په سم عالم خو دنیا کې شکنه نه یوم القیامت څه مطلب شو یو خو دنیا کې دا کار کړو نو قیامت پر ورځ څنګه خساره کی وې دنیا کې کړو خو خساره ظاهر نه و حل ته ظاهر شو دنیا کې خو پته نه لګی دا کنه دا موږ ګیره منګس کړو او سپا سپا جامع چولې وسو چې مسلمان موحد نه پته نه لګی چې دا دی او کدا دی حل ته پورا پته ولګی دا دی مثال دا سی وسلې ګلې ته پیسې شي خلک ور سودا ورخي او شي یی دا پتو دا لګي تاوانې شي ورې مخکي خو دې لا بازار نه دی پوا ورسته چې ما سوتنه ګل را واغسته حقیقته نو مثلا د چې کوم سودا د 100000 روپو راولې نه 100000 روپې راغلې د 200000 روپې تاوانې شي خدای دې ورسته پوه شي تاوانې شي مخکي ګوري خو په بدغه وخت کې شو محاسبه چې شروع شونه پوه شي نو ځکه یوم القیامه ذکر کړل دي په دې لحاظ کې انته کې اظهار راغی دا کنه غو کار شو خساره ښکار شو الا خبر شیخ خلقو ان الظالمین بشک ظالمان فی عذاب مقیم په عذاب همیشه کی وی و ما کان لهم من اولیاء اونو بی دی د پارا سوک مددگار ان سونو هم چې دی مدد وکړی شي من دون الله بيد الله نا و ما یود لیل الله سوک چې الله به لار کی و ما له من سبیل نو نشته بیا غل هسلار به هدایت پر بار بار قران کریم دا ټکی پدیو رکو کی شروع چې کړی دنه دا یو فرمایل مخکې مو فرمایل او بیا اوسوي مخکې آیات ورسو کی چې ګورې دا آیات ساته چې من یدل الله او فما له من سبیل الله چې بیلاری کی کنه دا غره پر لار د هدایت نشته او من یدل الله او فما له من ولی من بعده دغه وجه لري محمد رسول الله خطبه بداو چې ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له تقرير شروع د دې نه وخا چې دا بار بار مخه د شي ګور چې الله بلار کی کنه نتی کې او تسلیم دتا تھا چې داعی د دعوت کار کوي دا الله کتاب بیانی د محمد رسول الله سنت خلقو د مخه د کی بیا هم سډیر لک کسانی چې هغه ومني ډیر نه مني په مخه پکې دا او مې ویل الله فلا هادي له الله چې بلار کی ته هدایت تراولي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ادنا صحابی پایته د دې زمانه ټول نیکان خلق نه رضی چې جایه کې د محمد رسول الله مقام محمد رسول الله نزدې سره ترې د ټول مرغ سره خېګړه کړل لیکن الله ولې هدایت نه ورکاو ابو طالب څومره سخت یې سره برداشت کړی دی په کم کال هغه مړ شو او مشرکانو د مکی په نبی السلام کوم ظلمونه کول هغه کال ته عام الحزن عام الحزن د غم کال لیکن بیا هم الله جل شانو صفا فرمایلیو چې ګوره دا ستاسو انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ما خو څنګه چې دره هدایت ورکم نه ورکو لیکن دی کې دا څه چې ما یود لله او کمالو من سبیل بس دا خبره چې څوک الله به لاري کوي کنه ناغه کې بیا دا خصيفات نه ناراضي دا چې کوم مخکې ذکر شو بلکې هغه بل دی خلاف دی او بیا دا غل لار د هدایت نشته دا په زما بلاغ دې تباغه کې دا خو بیا ترغیب اتباع ته ذکر کوي بیا ودا ګوره فما اوتی تم ناغه چې درکړی شوی دی تاسو ته من شيء ارس چی دی فمتاع الحیات الدنیا نو سامان فانی دی ژوند د دنیا سامان فانی دی معنا ته تمتعو نبی ثم یزول سریعا ابن جوزی رحم الله صرف فنا کیږي د دنیا چې ژوند داسې چې اخر کپال شي فمتاع الحیات الدنیا نو سامان فانی دی ژوند د دنیا و ما عند الله او غشد الله تخدی خیر غور دی و ابقا همیشه دی للذین امنو دا کسانو د پاره چې ایمان راوړل دی او علی ربهم یتوکلون او بخل رب دی ځان سپاری والذین هغه کسان یجتنبون کبائر الاثم چې دی ډډه کوي د غټو غټو ګناهونو نه والفواحش او د بی حیاه د کارونو نه د ښکارا بدکارونو و اذا ما غضبوا او کله چې دی غوسه شي نو هم یغفرون دی بخنه کوي بخل حق کې او الذين واغ كسان استجابوا لربهم چې قبلي حكمنا در خپل واقاموا الصلاه او پابندي کوي د مانزه و امرهم شورا بينهم او کار د دې مشوره کول دي خپل منځ کې و مما رزقناهم ينفقون او بعد دا غنا چې موږ دی لور کړی دي خرج کوي او الذين واغ كسان اذا اصابهم البغي کله چې ورسې غيته څه زیاتې په دین کې هم ينتصرون دي بدل اخلي وجزاء سيئه سيئه مثلها او بدل د پته بدیوی پشان داغه امن عفانو چا چې معافه وکړو د خپل حق واصلح او عمل خو کو نیک عمل وکړو عمل وکړو موافق د سنت فاجرو علی الله بدل دا اجر داغه پاله دې انه لا يحب الظالمين يقينا الله انه خي ظالمان ولمن انتصر او چا چې بدل واغستو بعد ظلمه رسو د ظلم کې دون پدوانی فاولائک نو دا صفاتن والا ما علیهم من سبیل نبی پدی اس ملامتیا بعد ظلمی مصدری معنی ہے مصدری مجهول معنی بکے بعد مظلومیتی ولا من انتصر چاچے بدل واغست بعد ظلمی رستو دا ظلم کی دون پد باندی فاولائک ما علیهم من سبیل نو دا صفاتن والا نبی پدی بانی اس ملامتیا نشت پدی اس ملامتیا انما السبیل یقینا ملامتیا علی الذین پاغ کسانو دا یظلمون الناس چې ظلم کوي په خلقو یا دا سو یقینا لار د ملامتیا هغه کسانو دا چې ظلم کوي په خلقو حقوق له باد ضایع کوي او یبغون بالارض بغیر الحق او سرکشی کوي په ملک پنا حق حقوق الله ضایع کوي اولئک ذا صفاتن وار لو مذاب نلین دې د پاره عذاب دې دردناک ولمن صبر او چا چې صبر وکړو په وخت د مصیبت کې وغفر بخنه وکړه کله چې سو په ظلم کې زیاتې وسخو کی او د قدرت پر راشي ان ذلك يقينا ذا لمن عزم الامور خامخ هذا عزيمت ذكارون ندي ومن يقول لله او سوق الله دي لاري كي فما له من ولي نشتا غل سوق دوست هدايت ترا وستن کے من بعدي رست د گمراه کول د الله ندلا وتر الظالمين ابن بت الظالمان لما راوا العذاب كل شيء وين عذاب يقولون ويبا هل الى مرد من سبيل عايشت دي واپس ایت سلارا و تراهم تبوینی دی یو اردون علیها چی پیش کولی بشی پا دی اور باندی خاشعین من الظل سرکوزی بای دا وجه دا ذلتنا، کاغه بای دا وجه دا ذلتنا، یا نظرون من طرف خفی، گوری با پسترگو کمزورو یا پا نظر معمولی. وقال الذين امنوا هو يغك سانشي مان راول ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم يغن پورا تاوان والا دي غك سانچ تاوان کي واچول زانو نخل واهليهم وبال بشپل يوم القيامه پرز قیامت على خبر شيخ الخو ان الظالمين بيشك ظالمان في عذاب مقيم عذاب هميشه کي وي وما كان لهم من اوليا او نه بيدي ده پارا سوک مددگار ینصرونه هم من دون الله چې مدد وکړي د دې بيد الله نه چې مدد وکړي شي د دې بيد الله نه او مې یو د لله سوچ چې الله به لارې کې فماله من سبيل نو نشته بیا غل هیڅ لار د هدایت